επάντη, ψυχές πονήσα. Εκαλουμάν καμπάνα καουάν λάλη, εκαλουμάν αλάτα ουάν ψάλη. Ουμάς να βάζου καζου λούλαν θάλη, ουφούνου χέζου νάμ, κόλα σαν βασάν. Μόπι μη σουάι, μη σουάια μιο πελελά κουέ. Αν φούνο τσίπα, αν φούνο τσίπα, αν φούνο ουσβόνα κουέ. Φούνο ουσβόνα κουέ. Solo, o mango ni le pela tan y cola.